hamlul jinazati wattiba'uha, kubeba jeneza na kulifuata. Mlango wa 12, hamlul jinazati wattiba'uha. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, wa yajibu hamlul jinazati wattiba'uha, na ni wajib kubeba jeneza na kulifuata. Wadhalika min haqqi almayyit almuslim ala almuslimin, na hii ni kwa sababu hii ni haki ya yule mayit muslim juu ya waislamu wenzake, ni haki yake. Wa fi dhalika ahadith, na juu ya uwajib kama huu kuna hadithi nyingi. Adhkuru thnaini minha, sema nitataja mbili katika hizi ahadith. Al-awwal qawluhu sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya kwanza ni kauli ya mtume alayhi salatu wassalam, haqqu almuslimi ala almuslimi khams, wa fi riwayatin yajibu lilmuslimi ala akhihi khams, haki ya muslim juu ya muslimu mwenzake ni tano. Muslim ana haki tano juu ya muslimu mwenzake. Ya kwanza, raddu salam, kurudisha salamu. Kurudisha salamu ni wajib, kuanza salamu ni sunna mustahab, lakini kuitikia salamu ni wajib, na inakuwa wajib ikiwa uko peke yako na umesalimiwa, itakuwa ni wajib kwako wewe kuitikia. Ama ukiwa jamaatan, mmoja akitikia atosheleza wengine, na wakitikia wote pia ni sawa. Kwa hivyo haqu almuslimi ala almuslimi khams, ya kwanza raddu salam, kurudisha salam. Wa idha huyitum bitahiyatin fahayu bi ahsana minha au rudduha. Wa iyadatul marid, na kumzuru mgonjwa, kumzuru mgonjwa, na ziyaratul marid ikaitwa iyadatul marid, kwa sababu neno id ni kitu ambacho ni chenye kukariri. Idul adha, idul fitr, imeitwa id kwa sababu gani? Yaudu fi kulli sana, inarudia kila mwaka. Kwa hivyo iyada ni ziyaratul marid ikaitwa iyadatul marid, kwa sababu kuna wagonjwa ambao wahitaji kutembelewa kila wakati, kwa sababu kuna wagonjwa ambao magonjwa yao ni marefu. Kwa hivyo wa iyadatul marid, na kumzuru mgonjwa, pia ni katika haki ya muislamu juu ya mwingine. Tamam, na hii ni wajibun kifai. Wa iyadatul marid, na kumzuru mgonjwa, ikijulikana kwamba kuna mgonjwa fulani na hakuna muislamu wote aliyokwenda kumzuru, watu waislamu wote wanapata madhambi, wale wanaojua wote wapata madhambi. Tamam, lakini wakienda baadhi ya watu watosheleza wengine. Lakini kwa mtu wa nyumbani, hapa sasa ni silatul rahim, kwa mtu wa nyumbani, mamako, babako, ndugu yako, ni lazima, ni wajibu uende ukamtembelee. Nafikiri afahamika. Tamam. Wa iyadatul marid wattiba'ul janaiz, na kufuata pia jeneza, pia hii ni fardhu kifaya. Tamam, wakifanya baadhi ya waislamu inawatosheleza wengine. Wa ijabatu da'wa, na kuitikia mwaliko, na mwaliko uliokusudiwa hapa ambao ni walazima, ni mwaliko gani? Walimatul urs, walimatul urs, ule mwaliko wa harusi. Huu ukialikwa ni wajib uende, ama mialiko mengine ni mustahab. Imeeleweka? Lakini ikiwa wajua kuna muharamati endelea pale, yajuzu kutokwenda. Imefahamika? Kwa hivyo ijabatu da'wa iliyokusudiwa hapa ni walimatul urs. Watashmitul aatis, wakati yule anayechemua akisema alhamdulillah, ni wajib yeye kusema yarhamukallah. Tamam. Ama akichemua na asiseme alhamdulillah, si wajib kusema nini? Yarhamukallah. Si wajib. Wala haitakikani useme kama, kwa sababu akusema alhamdulillah. Kwa hivyo mahalu shahid wattiba'u aljanais. Kwa hivyo hii ni katika haki ya Muislamu juu ya mwingine. Na katika riwaya nyingine, haqul muslimi al muslim sit. Haki ya Muislamu juu ya Muislamu mwenzake ni sita. Ni sita. Wala hakuna tanaqub baina hizi hadithi mbili. Wala hazipingani hizi hadithi mbili. Kwa Mtume alayhi salatu wassalam, wakati mmoja amesema tano na wakati mwingine akasema nini? sita, hakuna tanakul. Kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam alipotaja hizi huquq hakukusudia kwamba, hakusudia hasa kwamba ni hizi peke yake, la, ni kama nikwambie haquna alayka an ta'mala kadha wa kadha wa kadha, ni haki yako ufanye hivi na hivi na hivi, kisha baada ya muda nikakwambia haki yako ufanye kadha na kadha na kadha, ikawa zile haki iliyotaja wakati ule ni tofauti na hizi haki ambazo nilizotaja leo. Kwa hivyo Mtume alayhi salatu wassalam anapotaja ahyana haqu almuslima ala almuslim khams, na katika riwaya nyingine akasema sit, hii ni kwa sababu zile makamu zitafautiana, pengine hii ameisema wakati mwingine na hii akaisema wakati mwingine. Kwa hivyo ikizidi hakuna taarud, hakuna kupigana, bali hii ni ziada ya khair. Wazada wa idha stansahaka fansah lahu, anapokutaka nasaha basi itakana ufanye nini, umnasihi, uwe ni mwaminifu katika nasiha yako na umpe, na umpe nasiha. الحديث الثاني حديث يبيل قوله أيضا قول يمتم عليه الصلاة والسلام عودوا المريض وتنبليني وغنجوا واتبعوا الجنائز نمفوات جنازة تذكركم الآخرة إنا وكمبوش أنيني آخر كوي محل شاهد واتبعوا الجنائز نفوتيني جنازة كوي فهيزي يمتم عليه الصلاة والسلام أما هي حديث يمتم عليه الصلاة والسلام أما إليت على صيغة الأمر ni amr, wal amr yaqtadi al wujub, yaonesha uwajib wa kile walile jambo. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wattiba'uha ala martabatin, kule kufuata lile jeneza kuna martaba mbili, kule kufuata lile jeneza kuko kwa daraja mbili. Martaba ya kwanza al ula اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها, nikufukulifuata ile jeneza kutoka kwao mpaka atakaposwaliwa. Hii ni daraja ya kwanza, bimaana amefika paka kumswalia lakini hakufika kumzika. Hii ni itiba ya kwanza. Walukhra itiba'uha min عند أهلها حتى يفرغ من دفنها, alifuata lile jeneza kutoka kwake nyumbani ama kutoka atakapotolewa, hata yufraga min dafniha, mpaka atakapozikwa. Bimaana akaenda akamswalia, alipotoka kumswalia akaenda akamzika. Hii ni daraja ya pili, na bila shaka hii daraja ya pili ni tukufu zaidi kuliko daraja ya kwanza. Asema wa kullu minhuma fa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na zote mbili alizifanya Mtume alayhi salatu wassalam. Farawa Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu asema, kunna maqdama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, yani al-Madina, tulikuwa yani wakati Mtume alayhi salatu wassalam akija Madina, idha hudhira minna al-mayyit adhanna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, pindi yule mtu anapofikiwa na mauti, yani hajakufa lakini amefika katika hali ya kutokwa na roho, idha hudhira minna al-mayyit adhanna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tumjulisha Mtume alayhi salatu wassalam kwamba mtu fulani amefikiwa na mauti, fahadharahu wastaghfara lahu, Mtume alayhi salatu wassalam huhudhuria na akamwombea maghfira, hata idha qubid, mpaka akitolewa roho yule mayit ama yule mtu, insarafa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa man ma'ahu hatta yudfan, Mtume alayhi salatu wassalam pamoja na masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim huenda mpaka kafanya nini, wakamswalia na kumzika. Wa rubbama tala habsu dhalika ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na huenda tukamfunga Mtume alayhi salatu wassalam kwa ajili ya jambo kama lile, kwa sababu anapofikiwa na mauti mtu kama yule huenda sikate roho akakaa kwa muda mrefu, ikawa tumemfunga Mtume alayhi salatu wassalam, kisha Mtume akae pale mpaka afe, mpaka andaliwe, mpaka amswalie, mpaka aende akamziki. Asema hili huenda likamfunga Mtume alayhi salatu wassalam kwa muda mrefu. فلما خشينا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض, asema tulipoogopea kumtia uzito alayhi salatu wassalam juu ya hilo. Qala ba'dhu al-qawm li ba'd, baadhi ya masahaba aliwaambia wengine, law kunna la nu'dhinu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi ahadin hatta yuqbad, law tuwe tukifanya hivi tusimwadhinishe mtume alayhi salatu wassalam, tusimjulishe mtume alayhi salatu wassalam wakati mtu anapofikia mauti mpaka afi, akishakufa ndo tumjulishe mtume alayhi salatu wassalam. Fa idha qubida adhanna, akifa tumjulishe mtume alayhi salatu wassalam, huenda ili likampunguzia uzito na likampunguzia nini kule kumfunga na kazi zake zingine. Falam yakun alayhi fi dhalika mashaqqatun wala habs, ikiwa hivyo haitokuwa ni uzito kwa mtume alayhi salatu wassalam wala hatutomfunga mtume alayhi salatu wassalam. Fafaalna dhalik, tukawa tunafanya hivyo. Wa kunna nu'dhinuhu bil mayyit ba'da an yamut, ikawa tunamjulisha mtume alayhi salatu wassalam juu ya mayyit baada ya shakufa. Fayatiyahu fayusalli alayhi, kisha mtume alayhi salatu wassalam huja na kumswalia. Faruba man saraf, huenda akaenda mtume alayhi salatu wassalam baada ya kumswalia. Warubama makatha hatta yudfana almayyit, na huenda mtume alayhi salatu wassalam akabaki mpaka yule mayyit akafanya nini, akazikwa. Na hapa ndio mahali shahidi kwamba mtume alayhi salatu wassalam huenda baada ya kumswalia akaondoka, na huenda akabaki mpaka akazikwa yule mayyit. Kwa hivyo zote mbili hizi mtume alayhi salatu wassalam alizifanya. Fakunna ala dhalika hinan, na tukawa tunafanya hilo kwa muda, yani mtume alayhi salatu wassalam mtu akifa ndo tumjulishi, kisha akaja mtume alayhi salatu wassalam, ima humswalia kisha akaenda, ama humswalia kisha akaenda mpaka kwenye makbara na kumzika. Thumma qulna, kisha tukasema, law lam yashqas an-nabiy sallallahu alayhi wasallam وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به. لو نتوم عليه الصلاة والسلام أسيذهير مونيه ونفسيات، يعني تسمون بيه نتوم عليه الصلاة والسلام أتوك نباني قواك كيشا آدي كيشا أمصالي ولميت كيشا عند كمزيك، تسفاني هيفو بيه تفاني نيني تنبيبه ولميت tumpeleke baba kwa mtume alayhi salatu wassalam, kisha amswalie, iwe ni jambo jepesi zaidi kwa mtume alayhi salatu wassalam. Kwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wanafanya jambo ambalo ni arfaq linnabi sallallahu alayhi wasallam, ni jambo ambalo litakuwa ni wepesi kwa mtume alayhi salatu wassalam. Kwanza walipomwita punde tu akifikiwa na mauti kabla hajakufa, mtume alayhi salatu wassalam akae pale, wamfunge mtume alayhi salatu wassalam mpaka afe, kisha amswalie, kisha amziki. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wakaona hilo ni jambo zito, wakasema hatutomwita mtume alayhi salatu wassalam mpaka yule mayit afe, akifa ndo tumwite mtume alayhi salatu wassalam. Hili pia wakaliona ni zito, yani mtume atokako mpaka kwa yule mayit, wakasema takuwa tukimbeba mtume yule mayit mpaka mtume alayhi salatu wassalam ili amsalie. Fakana dhalika al-amr ila al-yawm, ikawa ndio imebaki jambo kama hili mpaka wa leo, yani mayit akifa wampeleka mtume alayhi salatu wassalam ili mtume alayhi salatu wassalam amsalie, na iwe ni sahali kwake yeye.